सिफारिश करते वो कौन लोग हैं, तो पहला जो मैं आपके सामने आज रखूंगा वो ये, जो शख्स तहारत की हालत में, वजू की हालत में सोता है, फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं और दुआ करते हैं। पहला शख्स वो जो शख्स जो सोए तो तहारत की हालत में सोए, पाकीज़ा हालत में सोए और वजू की हालत में सोए, तो फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और तरगीब व तहजीब की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते और कहते हैं, इन जिस्मों को पाक करो, तुम्हें पाकिजगी अल्लाह ताला तुम्हें पाकिजगी अता फरमाएं। जो बंदा भी तहारत की हालत में सोए, यकीनन एक फरिश्ता इसके साथ रात भर बसर करता है, वहाँ रहता है, और जब भी वह शख्स करवट लेता है तो वह फरिश्ता कहता है और अल्लाह से दुआ करता है और कहता है, ऐ अल्लाह इसको माफ़ कर, यकीनन ही तहारत की हालत में पाकिजा हालत में सोया था। तो फरिश्तों की जिसको दुआ मिलती है उसमें सबसे पहला शख्स वो है जो क्या कर रहा है, वो जो है वजू के साथ सोता है, तहारत की हालत में सोता है। तो पाक रहने की, तहारत के साथ रहने की, वजू के साथ रहने की फजीलत कितनी है। और ये अमल रात में सोते वक्त वही इंसान कर सकता है जो इंसान सारे दिन तहारत की हालत में रहता है। वरना आज बहुत सारे लोग अपनी नमाजों को छोड़ने की वजह क्या बताते हैं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। आप कहिए किसी को चलिए नमाज को, तो बोलता मेरी तहारत नहीं है, समझ रहे आप। तो गोया एक बुनियादी चीज जो दिन भर होनी चाहिए तो तभी तो आदमी रात में भी रख पाएगा। तो यहां हम देखते हैं लोग तहारत से नहीं होते, तो पहले वो लोग मुस्तहिक होंगे फरिश्तों की दुआओं के जो तहारत की हालत में सोते हैं, तो फरिश्ते उनके लिए रात में तैनात होता है। और रात में जब वो करवट लेता है ना, सोते वक्त इंसान जो लेता है, तो फरिश्ता दुआ करता है, ए अल्लाह इसको माफ़ कर दे, इसकी मग़फ़िरत कर दे, इसके गुनाह बख्श दे। वजह ये इसलिए कि तहारत की हालत में सोया था, पाकीज़ा कंडीशन हालत में सोया था, याद रखिए। तो हमें चाहिए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी चीज़